Już mamy niedzielę, 26 dzień marca. Michał Grabek-Grabkowski, witam Państwa bardzo serdecznie w elektronicznym wydaniu audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, które dzisiaj otworzyła formacja Primal Scream. Bo muszę się Państwu pochwalić, że ostatnimi czasy nabyłem dosyć przepastny box, w którym zawarte są wszystkie winylowe single poprzedzające niesamowity album zespołu Primal Scream, Screamadelica. A jak to w takim boxie? Remiksy, unikatowe wersje, nagrania koncertowe. Jest czego słuchać. Ja jestem na etapie zaprzyjaźniania się dopiero z tym materiałem, także dzisiaj, chcąc narobić Państwu apetytu na nasze późniejsze spotkania, fragment z tego właśnie niesamowitego albumu, Screamadelica. To jest album, który każdy fan muzyki elektronicznej myślę, że powinien znać. No to a propos muzyki elektronicznej i muzyki tanecznej, no to zapraszam Państwa do tańca. W sumie mamy weekend. Excuse me? Kills the thing he loves. By each, let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Some kill their love when they are young, some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Some love too lit, some too long, some buy and others sell. Some do the deed with so many tears, and some without a sigh. Thing he loves, yet each man does not die.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że możemy się kontaktować michał.grabkowski@polskieradio.pl. A to, co przed chwilą, to fragment twórczości niesamowitego duetu Solwax z Belgii. Too Many DJs. Tak, to właśnie oni, tylko że pod inną nazwą. Często wracam do nagrań tego duetu, no bo jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to śmiało można określić ich pionierami. Gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie weekendowe, wydanie taneczne, no to teraz czas na drum and bass i tą jego liquidową stronę. We'll be right back. blah, blah, blah.